لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكي جنابي سنتي الله سبحانه وتعالى جل شأنه صلى الله عليه وسلم سنتي الله شيخه ولم يغحم لي من سكو تاك سنكو ديو من لم waye bokk na ci xewul yoy rek moy yalla def ñu deg deg ay doom adam waye mu daf ñu nek ay julit yo xamne ñu ngi jema taxaw def ay ndigalama ki santane koy ñaan mu may ñu katan ak wër ñu sax ci loolu ba de dikkel di julli ci yenenta muhammad sallallahu alaihi wasallam di massaw ñep choona rawatina oustad saïd li da xamnañu yoon bi nu mu xate ni mu naqare ak période yi nga xamne ci la joggé muy jëmunuy tabaski ñak jotam xataayam waye loolu yépp aussi suñ ko delo waté ci mom moy kan rek dafa naane baye ko na gox yi gëna sori yi dem fa ngir liggéey l'islam donc li dara la waye du dara jamono yi ñu tollu tay kep koy waxal diine rek amato droit tok amato droit nelaw ndax yu bare bare bare nga xam tay songu julut ñi rawati na ndaw ñi yoy ñu war leen ko leral wara jaar seen digeend ak yoy bala ñu muy aksi ndax ndaw ñi ëlëk ño fasiyene yore diine ji te ñom ñoko fasiyene yenu kon ku mel na mom suñ ko wowe ci suñu jakk ji te du ben du ñaar ayon yu bare bare la dañuy sawar lol diko wo parce que dañuy yek waxtanam eff ak jeexital bi muy def ci ndaw ñi alhamdullilah lolou dañ ko yek te ñu ci sante yalla bu baax tay nak ñu amalon waxtan tay ci jakk ji mu tombe ak bis bo xamne bis bu jara mandragal la ci l'islam muy arafa waxna ko sank ne jull ci tay xamé nañu wala seen doomi seen ndaw ñi xamé nañu 31 lol xamé nañu 24 trop ak fete yi nga xamne du ay fete julit mais bis bo xamne bisub jaamu yalla muy bisu arafa du bis bo xamne lamu mandragal ci diine ken xamul nu mu toll ñu wor ko wara wone xewul bis bobu bekti ci nek ak magayam waye danaka tay senegal media yi do deg danaka ñom xeyna liñu mandragal arafa sax xeyna ñeñ ñi nga xamne baye ko nañ fi ci ay journaliste dem fi ñukay def en direct mais deug deug soleil bis ba waron nañ ko di mu fenc sen presse bi ñu rebi de presse ko ben nit ñi xamne tay bis la buñu wara wo mais aussi bis la bo xamne ap jaamu yalla bu reey mo ci nek waye ginaaw arafa li ñu tuddé tabaski bo ra taxaw muy sunna bo xamne muy baye ko ci sunu baye ibrahima alayhi salam bi ci nti bi sallallahu alayhi wasallam tay nak ñu won oustaz pour mo defal ñu waxtaan moy ban taxaway la ndaw ñi am ci tabaski ban jangal lañ ci war am bari na lool duma ko jitu ci tamam mais defa na ne ndaw ñu mom li ñu wara mëna jariñu ci tabaski li ñu ci wara mëna jangé lepp l'islam julit mën na ci jangé lepp l'islam mais rawati na bis bi nga xamne japp na li tax ngeen jël tem bi amna loolu motive ba tax ngeen jël tem bi donc ñu ndaw ñi dañ koy déglu may ko nopp ñi wo nak mbolam ñi nga xamne ñu ngi dégg muy goor ak jigen inshallah ñoo jégué su mëna jarñu ci waxtaan wi ci ko défé inshallah dañ ko may ba julli su moy rek inshallah ñu jébal ko micro bi kon ndaw ñi dal ak lan lañ mëna jarñu ci tabaski bi duma jitu oustaz ci tamam dama koy bayyi inshallah su paré bu amé luñ ci mëna yok ñu yok ndam dina ko jar kon ñu koy wax ahlan wa sahlan wa marhaban te ñu déglu ko baye xel portable yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu ñu tambalé ci suñu turu borom no ngi ñaanal suñu yelente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla ko yalla doli xewal te musal ginaaw lolu mbokk julit ngi am mbekté dajé ak yeen comme niko cheikh bi waxé légui ci bis bu mag bi di bisu arafat ci barab bu sel bu tedd bi muy neegu yalla ngi ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala ki sason barab bi nek sabab bi bayiko fi lepp luñ fi def ci jaamu yalla yalla nako yalla def fi mizani hasanatihi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ginaaw lolu tomb bi moy ndaw julit bi lan lay jange ci tabaski bala lolou ñu def ben muqaddima bu ndaw ci tabaski ak senegal mom fet nuñ ko gisee japp ne legi jaamu yalla yi yalla sante nun ñep dem nañ ba symbole la symbole xam ngeen symbole moy tour bi rek mo fi nek ak jëm ji lolou gaay naan prise d'arme o leñu def défi leñu def prise d'arme gaay xamne tay le 4 avril ñu ex place de l'indépendance ñu tiré ñetti keñu président tafal ay quelques militaires ay grade nit ñi dem ñibi lolou légui lañ def jaamu yalla yi symbole suba la tabaski am nga xar gandum xar la jënd ponkalu xar fay samba de mom ray mu dé lay dé no bim ko duggalé ci koñ bi buñu xeyé concurrence le matin samp xar yi ci buntu kër yi ku nekk di xol suñu rayé julli jeexna amul luñuy jàngé ci jaamu yalla yépp nak jël ko ba mu jeex tak amul lu ci sénégalais yi di jàng lu lekk lekk rek ngenté mo ñu gëna jégué parce que bis bu nek mo am suñu buntu kër yi suñu bir kër yi bobu mo gëna doy war luñ ci jëlé lek tak lek dëj bo ci gëna danger nga xamne dañu wara wo jël ci yalla lek légui sax dëj dañ leen di aj no dëj bi lañ ko aj quoi ba gaay jéko mëna cotiser ndax ñu mëna lek ba suur suñu jaamu yalla yépp légui lek la waye tabaski abdulit rawati na ndaw dina ci jang ñet mbokk yi julit rawati na ndaw dana jang ci tabaski ñet mbir bu ci ñeuk benn jaam la benn jaama ngi ni bu nangul boromam ak benn xalé bu nangul bayam ak ben jigen bu nangul borom keureum tabaski jeexna li moy sababu tabaski jam bu nangul boromam dom ju deggal bayam jigen ju deggal jeukeureum jeexna ban jam moy jam bi deegal boromam ibrahim alayhi salam yalla ne ibrahim inna ibrahim kana umma yalla nat ibrahim testé ko testé ko ben way dafa laaj mune uridu an a'rifa al hikma fi amri allah ta'ala li nabiyhi ibrahim alayhi salam bi zabhi waladihi isma'il ben xale bu gor moko bind ben cheikh ne ko man dama bëgg xam deug deug lan mo tax lan mo nek lan mo laqatu lan moy secret bi tax yalla subhanahu wa ta'ala dane ibrahima na ray domam lan moy secret bi al jawab cheikh bi diko tontu ne ko innal ibtila bil mata'ib fi hadhihi al hayat لون من الوان التربيه والتهذيب ان الابتلاء نات كي دوندغي غي دوند نات بايكو سي يالا نييو سي يو يو جام بي دا فا نيك بن فورم بن ميلوكان بولاي ديفار اك بولاي يار yalla dafa bëggoon defar ibrahima yar ko ba digënté mak yalla kenn dootu fi jaar lenn dootu fi jaar du bay du ndey du jabar du dom du alal du bëgg bëgg aduna du lenn ndeke natu la bo xamné yalla moko wacce ci kaw ibrahima pour taggat ko pour defar ko pour yar ko mara sunu yarulé bunu ay natu dalul banu yaru banu dafaru duñu mëna dem ci yalla du azar yalla xey rek dal ne inna ibrahima kana umma ibrahima ben nation la ci xet ci ngëm yalla tabaaraku wa ta'ala ku tolne ibrahim yalla takal ko grade bobu ne inna ibrahima kana umma du azar kon mbokk yi ndeke natu bi yalla natu ibrahim moy tarbiya ko yar ko ba ibrahima xamne amna boromam mu baña jawale borom ak morom mu baña jawale yalla ak yali mu xamne yalla moy yalla motax bi mu xamé né yalla moy yalla biko yalla né rayal sa dom num def daf ko teurel rendiko daf ko teurel xamne yalla moko sant waya wat tahzib ndike tabaski dafa ñew pour ñu laap ñu set suñu xol lepp genn ci bam dess yalla yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim lepp nga genn ci sa xol bam dess yalla lolo tax tabaski ñew motax ki tabaski tabaski wul ngir ut kuy mu ngande ay kuy demb laccena ben kuy waji ne ma 750000 astaghfirullah barki demb barki demb la ni gor waji kuy bi ñaata la mu ne ma 750000 1 million la yobul jënd na ci 15 xar jox ko 15 personnes ñu tabaské ko 15 personnes wala kon ki am 750000 ñaata la mu ne jox julit ñi ñu tabaské au contraire mu ñew di titeru sama xar bi 1,500,000 la koñ bi dongu mako man dongu mako fi tabaské biñ ko yewé fajar ci buntu kër yi gaay xam nañ né duma san morom motax do am yalla nga am yap té yalla waxon na lan yanala allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum at-taqwa mbolen ibada buñu yalla sant taqwa bobu mo dess motax ñu am ko motax ñu war ko am pour ñu am taqwa bi tabaski bi lool la pour ñu am taqwa taqwa moy ragal yalla def lim la sant baye lim la tere julli lool lay jeriñ koor lool lay jeriñ kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun at-taqwa hajj aj bi ñu nek ni tay nek yawmu arafa lu muy jeriñ moy taqwa fatazawadu fa inna khayra zadi at taqwa mbok yi mbolem jaamu yalla buñu yalla sante pour nan ko def liñ ci wara jele moy taqwa ya ayyuhan nas i'budu rabbakum allazi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون القران بي لي تخ يالا واتيكو فور ام تقوى خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم رجال يالا بوبو نيب لاكو يالا سانت خمغا تاي تولو نانتي جامونو امنا نيت ньо خامني بولين ني رجالال يالا ريك غاي دور لا غا دي تاي كو توغون سي كانامو سيرين بي serigne bi waxo ba nga ne ay serigne ragalal yalla gaay dañ lay sax saxé wala nga dem ci kanam président la république nga ne ko président Macky Sall waxo ba nga ne ko président ragalal yalla nu la gaay def dañ lay duma dem nañ ci suñu jamono ba baat bobu amna nit ñoo xamne kenn ñamagu len ko wax pourtant wax nañ ko sayyidina muhammad ya ayyuhan nabi ittaqi Allah yenente bi dafa ragalul yalla dama len di laaj yenente bi dafa ragalul yalla ñi dañu mu wax la ragal na koor gi lañu japp ah koor dañu xif koor gi lañu japp yenente bi ragalul yalla ah kay moy dum ala taqwa sax ci ku tol na yenente ñu ne ko ragalal yalla kon kenen yalla wax ñu ko ñun nit ñi يا ايها الناس اتقوا ربكم يا الله واخ نكو نون جوليت ني يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا الله مو نيو ني راغال يا الله صاح نيوم لاي نانغول ني راغال يا الله نيوم لاي نانغول لو ني ديف ماكاي نانغو انما يتقبل الله من المتقين يا الله ني راغال يا الله نيوي ساماي خريت ñom la bëgg inna allaha yuhibbul muttaqin yalla neena ñi ragal yalla problème buñu am man yalla may intervenir may len ci génné wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraj wa yarzuquhu ku ragal yalla problème bo am yalla intervenir ñi ragal yalla yalla da len di bal sen bakar wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyati ñi ragal yalla ñom la yalla dencal aljanna ñi ragal yalla ñom la yalla dencal ñom la yalla subhanahu wa ta'ala dencal aljanna sari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين للمتقين كون تباسكي لي تخ يالا سانت نيكو بور ني ام راغال يالا لغي نك لوتخ ني تباسكي تا راغالو نو يالا و داني تباسكي راغالو نو يالا كون ديفو نوكو نيم نوكو سانت مي ابراهيم ميغا امنا يالا داكو سانتون مو ديف كو موم جيلي ني سي راغال يالا موتاخ ني تباسكي جوليت ndaw lu gor li jeune bi lim ci ñeuk jele moy na yek ne dafa am jaam bu nangulon borom mu ibrahim ibrahim yar na domam ba dom ji tollu ci ndaw yi di tollu tay tollu sen digg ndaw falamma balagha ma'ahu sa'ya buy dem toll diko yobale buy xey mu and ak mom su ko bëggee yoni yoni ko lepp lu borom kër gi mënul su yonne dom ji rek le problème bobu fofu la ismaïl tollon ibrahima benn bis genn na rek gis benn picc muy lekkal dom ji xam ngeen ni picc buy lekkal dom ji ci lan la koy lekkale ci gemiñum picc mu ndaw mi day ngang bu mag bi sekh ko di yabbi lek bi ci bir gemingi bu picc mu ndaw mi sour ibrahim bimu gisee lolou yaramam daw xolam dan na yar ci ismaïl beugum ci ismaïl dem ba beug occuper xol bi yalla ne ki fang ma testé ko ndax man la beug wala domam ji la beug yalla ba ibrahim bu mu del ci wat duggu bir kërëm guddi jot mu teud di nelaw gënt yonent yi deug la yonent yi luñu gënt rek deug la amma ñun nak amuñu fuñu assiré né deug la amul té li ci ëpp ci suñuy gënt yenn say ay jafé jafé rek nonu la ak ay problème wala tiit wala lek ba sa bir bi ne kecc nga teud di gënt li ci ëpp amma ru'yatul anbiya haqq gënt yonent yi lool mom deug la ibrahima bimu gënt mu gi teud guddi na gënt lan la gënt yalla mu ne ko nga ray sa dom ci ng ko ray bimu yewo xamna ne ru'yatul anbiya haqq mu am jafé jafé jafé jafé moy lan moy ben dom la am amna juroom ñett fukki at wala juroom ñeen fukki at sama dom sama soxna si ben dom bi la am te bimu koy am mom tamit dafa magget te dom ji legi suma xeyul sax ne ko xeyal mu xey rek la lepp fi dom di nexé dom fi muy nexé moy dom ji tukki ñuat ne la papa dañuy daanel galé bi quoi dalla bi lañuy door ay marte bo ñu dafal la ko r plus 4 ke deg pa bi la jëf way allahu akbar mu ne père dama la yobu makka quoi da ngay go dama la yobu makka nga go quoi nga deg pa bi ne sky li mo taxon ma jur la ma dom ji dom ji pa fas bi ngay dawal la bëgg nga droité ko quoi ki ala lay indil quoi ben 4 Allahu akbar bis pa bi commencé fofu la dom di nexé fofu la ismaïl tollon ci ibrahim ay xol li ni mu neex lepp yalla dafa bëgg mom kenn yalla bëggul bok ak kenen yalla dafa fiir ana aghna ashraka ani shirki man amila amalan ashraka ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu man yalla dama doylu duma bokale ak ken kep kuy def dara bolé ci kenen ma bayila ko wa rawa senegal bu ñu xamone inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin duñu wax ne li fi nek bu ko yalla xébé ñak lélé nga dégg ko li fi nek su ko yalla xébé ñak té ñu ndaw ñu duñ ko wax dé ponkali ñokay wax kilifa yu magi ñay wax lolu ponkali nek nañ ci benn dëj dene kilifa gañu ñu dem sulé ko ñëwaat dëj bi xumul lool benn mbokk ne ma oustaz do def bayan nit ñi delu ci waat ci yalla ah ndax nañ dëg lu mu ne ma commencéel rek ñu commencé yalla def ñëpp dig ñëpp tok ndax ki gañu won kilifa la té amna alal bëri won ni nit ñëpp déglu ñu paré rek ndek li ma doon wax ci biir mbolam amna ñu mu neexul seen lañ sa dal la ñor li ma doon ñaw yépp ñu commencé diko téppi taabi diko téppi ba ci yag rek liko yalla di natto mu ne sénégal gi li fi nekk bu ko yalla xébé ñak ma liko waxo dëgg dé inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin mu ne ma kilifa ko wax ma ne ko kilifa gi dafa joom dëj bi histoire bi jog iswar bi jog dej bi yaqo waw parce que kilifa ga da joom yalla doylu na yonent bi neena wa asaman yeb ni ngi tollu ci malaika te xam ngeen malaika yi ñoo ëpp nit ñi yonent bi neena asamanu premier bi mu ngi kiic kiic xam ngeen kiic kiic table bi tay ñun wa jakk ji buñ ci yéegoon numi nak bala muy dam day kiic kiic yenen tibi nen asaman bi mu ngi kiij kiij ndax ay malaka yu bari di bëgg daan sen kaw amna benn neeg bu tuddu baytul ma'mur bisu nek 70000 malaaka dina fa dugg te malaaka yi suñ fa duggé duñ duggal te bisu nek 70000 malaaka dugg ba ko nit ñi ak malaaka yi ko upp malaaka yi ñu ñoyon ne kon yenent bi na malaaka yoyu ak jinne yi buñu andon ak nit ñi ñoom ñep jup xoc melni muhammad jup du yok yalla tarfatal ayn du ko yok bu ñep katchoron baraw iblis du wañi yalla tarfatal ayn in ahsantum ahsantum li anfusikum su ngeen baxale sen bop ngeen baxalal baxalu len yalla ku baxal lol tukulori nan sa nokki longere afawi e hojuduma tinata ko wuli ko na atinata ina safi so dibbe so tibbe danku ciep bu tang jeer nga tibbu ko nga tek ko ci sa dok li nga yek moy tang na me do yek ne safna tan nga yek ne safna boko defé ci sa gemi ta boko tege ci dokku ni ba pare ngay commentaire ñu na la ciep bi nu mu dewe ngay commentaire da ngay wax lu neex rek way xam nga ni xamu mbokki Ibrahim alayhi salam mu wodom ci muneko ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara dom xam nga ne ben bay nga ci ben dom nga ci sa bay ben dom nga ci sa ndey sa wayju dom degal nga ma lol ndax tok na ay at yalla ak malay doga may te bi nga juddo yit jaar nga fi nga wara jaar ibrahim fasalona ismaila jabar kon deggal na bayam mo la ñu ne te baski bi ñett la jambu deggal boromam dom ju deggal bayam soxna su deggal jeukeram ibrahim fasalona waxna ismail soxna si nga am baxul ismail fasé ko te waxuko ne soxna si mo baxul dafa ko ne sa bundu keur gi fiñ ko defa fiñ ko def ni fiñ ko jubal baxul de sa bundu keur gi fiñ ko samp du jublu way bi mu ne soxna si fasé na la est ce moy soxna si baxul kon dom ji degal na bay ci motax bim ko ne degal nga ma lepp lu ma la wala sante def nga ko waxuma sax sama côté wala sa walu borom waxuma sa yaay lutax ngeen yek ne dom ji degal na yaayam kero ba ibrahima joge masjidul aqsa palestine yenu hajara indiko ba ci masjidul haram digante safa ak marwa digante ñaari montagne ak maqama ibrahim ak kaaba gi montagne reey la won mu daliko fay wacc mune rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghayra zi zar'in 'inda baytika al-muharram dafa mel dañ ko laaj limaza mune rabbana li yuqimus salaam yalla man day rawalena sama njabot jogina ci ville bi romb montagne yi ma ñew ba ci xurwi fi wadin xur wo xamne kenn du fa gis mbay makka kenn du fa gis tol ghayr azizam kenn du fa bay te nak li doy war moy mbay mi fumu ñoré fofu ñom ñoo ñëk lek bala nit ñi lek lepp lañ fay jaay teur bi daw mu ma fek arafat teur bi daw lepp lañ fay jaay amul lu jaay lo bëgg rek sama gis am ngeen gëtta ciaf amna fofu gis nga amna fa de yeen sa ngeen gis ko nam diko wër ah ndeysan du tax ma tuddel len lolu mo gëna tuti mais amna ndax nit ñi ko fay yob wala mbokk yi ibrahima wo dom ji bi mu baye jabar ji fofu ak dom ji lire bu toy xap mu jele ko fele indi ko fi wacce jabar ji ne day yek fas bi di delu jabar ji japp ci mbuk mi ci ginaaw bi mu daldi gess mu gis jabar ji dama ji ne ko yow li ngay def ni ku la ko sant mu ne ko yalla mu ne ko demal yalla dunu setan kon gis nga jigen joju mo ramane jigen di deggal jeukeram dom ju deggal bayam waye bay bu xam boromam ñom ñet la yalla fetal jox len tabaski muy sen cadeau mu ne dom ji man de gis na ne dama la wala ray ray mala nak ngir sama banexi bakkan ray wala ngir sama intérêt ray mala ngir dama lay ray ngir yalla sama borom sa borom way jur bu jigen yalla mom moma sante nan la ray suron ben xalé la tay buñu préparé wul bu amul iman comme ñun sama ko ñew ne la dama la wala ray da ngay nan ko pa xaaral ma ñew da ngay dem rek jël cour yi rek ñew taxaw le père la wax legui ndeysan waye xalé yi dañ leena wajal lu rewuñu xalé tay xalé yi dañ leena wajal xalé bi dañ ko préparé ba biñ ko né yalla néna tégu ci baat biñ ko né yalla néna motax nit warna préparé njabotam préparé sa soxna ba bo len né yalla néna doto am problème aye bo baye say dom rek ñu nek ay simb kat wala ñu nek ay mbeur wala ñu nek ay rappeur wala ñu nek wa bis ñew nga yeb ko yene ko eh mohammed diko tudde na ko mohammed nak ene ko eh mohammed mu la xolal père buma feugati fajaram am nga man damay gude tudde boma feugate gis nga ba bi nan ah wala est ce préparé wu loko waye amna fo don jaar ak mom do xaar diko feug au contraire mo nan la papa salatu nañ de ndeysan amon nañ ben mbok ndeysan yalla nako yalla yeum tour cheikh diop bokon sous section bu las golf mu genn aduna indi ko ci ngone gi tisbar diko préparé diko yob papa ji ne tay dong la musam luma metti bima nekké sappé premier nekul sama ko sama nday jor denduma ak mom tay dong la musa tabax taxaw ci jakké ji ma gestu gisuma cheikh diop sama wét tay lolou jar na re am dé am dom jo xamni sa yo gestu ci jakké ji gis ko mu tok xam nga lolou ak contraire ak imam biñu doon wax né amna ñeen fukki dom kèn du ci ñew jakk kon bu len fi indi sen dom ci jakké ji amna ñeen fukki dom kenn du ci ñew jakk kon yeen bu len indi seeni dom ci jakk ci indi wuma fi sama dom ngeen bu fi indi seen dom kenn domam du fi julle wa la lañ doon wa de tuglor la ko ko mo tuglor yi dañu def faux pas lay tuglor la de wax deug yalla neexul nak tay mom te ñoma wa mom la de lay bal nañ len dala ko yalla jëgal ibrahim dafa préparé domam bam ko ne inni ara fil manami anni azbahuka muneko ya abatif al ma tu'mar ay bay defal liñ la sant man len rek moy sama problème satajiduni insha Allah gis nga min as-sabirin ya ay ray neexul de ray rendi waye man sama problème moy ding ma fek insha Allah bu nexé yalla may ku muñ dafa deggal borom lolou la yalla don xol ndax bi mu gisé pitch mi di lekkal dom ji mu bëgg dom ji yalla di xol né mom la wala dom ji la waye biko yalla testé yalla gis na né inna ibrahim kana umma fi tawhid wal iman ibrahim adong nation la ci ngëm motax yalla bimu gis ibrahim gisse ibrahim def lolou mune wattakhazallahu ibrahima khalila yalla ne ibrahim sama khalid da ko reelo sa dom mu teural ko diko ren wa koku yebo nga japp ko khalid waye ibrahim kité na fofu waxtan nak dom ji premier jour dama la wara ray dom ji nanguna legui nak koku mu dem ci soxna si soxna su deggal jeukeram waye soxna su deggal boromam ndax li tax ñu naan la bis bu nekk boy tak soxna fazfar bi zati din du hasard jëlal borom diiné ngay tak soxna ñu la utal borom diiné ñun gaay fi bu ñuy tak lu ñuy xol cheikh boy bi bu dooré jinn bi non mais boy bi mëna patal mais gis nga bëd yi ñun loolu ñuy takké mo tax ñu am problème iyakum wa khadra'u diman yonenti bi neena moy tindikulen gantax bu sax ci seun gantax bu sax ci seun xam ngeen gantax ha xam ngeen gantax mu sax ci seun seun moy fan fu ñuy tour mali bu fa dugub saxé nu mi mel bu fa naaje saxé nu mi mel day juk ci kaw way do ci am dom de do ci lek dara de su fleuré rek jeexna non la jigen ju rafet mel te amul diine jigen ju rafet te amul diine non la mel motax yenente bi ne moy tane ku len jigen bu rafet parce que daf lay indi le problème rawati na nak mu rafet te amul diine ko gëna dangereux te ñun legui rek lo rek la te li graw moy amul jigen bu ñaaw amul de jigen bu fi gëna ñaaw buñ ko yobone legui sang ko mo set duggal ko salon genné ko ñu ne la saway lo ci fay ngay joxe na million wala ngay risa nga dekkure dañuy jaay jakkaji dana jaay jakkaji da nga jaay sa bop nga bayyi neegu yalla ni yeen sa nga dekkune jarna tok ci signel de togal jar nga tok ci fourno de togal terme yo xamantene dara du ci deug mais dañ koy naxé xalé jigéen yi wala problème ah waye soxna ibrahima mom melul non ibrahima bimu kité dem ci jabar ji indi ko tek ko di wax ak mom xam nga jabar jo xamne nanguna dekk ci xur wo xamne amul ndox xur wo xamne amul mbay amul luñuy lek ndax ibrahima bimu jëlé hajar ak ismaeil di leni indi masjidul haram ndax dafa indalé ay conteneuru lek dessa xam nga lum leen baye ben mbusu tandarma ak ben mbusu ndox la len tegal waye bi soxna ci jappé ci ciari mbubu mi ibrahima ngi ci kaw fas bi soxna ci sigi xol ko ci kaw mu sigi xol ko sen beudi jakarlo muneko yow li ngay def ni kula ko sant muneko sama borom muneko demal sa borom dunu setan 24 heures bi matul ludul ndox mi amna ndox zamzam soxna ci amna ndox 24 heures bi delu ci wul soxna ci amna ndox mu mu nan parce que boromam parce que dafa deggal ci keureum togal fi tay kenn ci ñun fi mbokk yi bo takkon jigen amna ño xam dañuy tak fi jigen bu ko yobu fi fouta rek mu bañ fouta am ño xam dañuy jël fi benn jigen Dakar ne ko xam nga ngin gi neew lañuy dem mu ne la wala kawla bu jégué gi rek wala nga ni ko sebi khoutat munela man Dakar man ju dooma won bu bob legui nak kok nga bu ko jele ci etage dekklo ko ci negu ñax wala nga bu ko dekklo ci seungal wala nga bu ko wala nga bu ko ha fa lay mujj problème lay am kon mbok julit yi nañu yek ne mbir yi dulu ndaw tabaski dulu ndaw yalla da ko joxe cadeau pour ñett nit kilifa borom keur gu deggal boromam soxna su deggal borom keuram dom ju deggal bayam yalla day ñi yaadu nañu defal len fet ñet ñi yaadu nañu defal len fet lolu moy al eid moy fet bi ibrahima waxe lolu soxna si de ko ne wa man lan la ci bang may tag sa digante ak sa borom man la laaj mu ne ko waye xale bi ya ko jur te li ñu xam mooy wa amruhum shura baynahum gis nga jëkkër ak jabar bu ñu amee doom même buñ koy feral suñ koy feral yàlla lan la wax nun waxtaan da ngay gis benn paa bu jóg rek demal ci oustaz paa bi mu feral xale bi ana wax ndaw si moom yoonam nekk ci déedéet dañu war a waxtaan ibrahima non la def dem waxtaan ak soxnaam soxnaam dégager responsabilité lépp ba mu jeex delloo ko ko ko mbir mi leer na delu wat ci xalé bi neko bis buma la wara ray nak moy yawmun nah ndessane moy besop tabaski la la wara ray besop tabaski moy ci wéru aj su taxawé bama am fukki fan la la wara ray ibrahim bimu paré xalé bi ba xalé bi nangou iblis ñew ci yaay xalé bi ne ko yow jigen ju magget ju am ñaata juroom ñaar fuk ak nangam muso am dom ak mat ni metté ak xalé bi tay yow xam nga ne doto am dom ben la lol gay nan ben bajjo ki bo xolé ba sa jëkkeer ji nga xamne legi dafa commencé nax nekatu amatul conscience bu tranquille ki bo xolé bom ray xalé bi yow fan nga jëm iblis moko wax lolou mu dadi jël ay xeer san iblis lolou ngeen di gis buñu démé makka buñu jogé musdalifa farfa xeer yi dem mina dem jamra ya xeree lañ koy sanni ñetti place ngay sanni pous sanni pousat sanni ñett yoy yep dafa am lu muy symbole moy ibrahima sanni na ismaila sanni na soxna ci sanni na ñom ñep kan lañ doon sanni iblis mune sunu borom subhanahu wa ta'ala natuna defar ibrahim wallahu qad yubtali ibadahu almu'minin bi'aradin limuwafaqati fiha mata'ib sunu borom subhanahu wa ta'ala du nat ay nit rek pour tiaxan yalla bu la beugé dalay nat dañu né élève bi ngay jangal bala nga koy jox diplôme fo nga défal ko dess fo nga défal ko ben examen wala même bo démé ci ben société ñu lay jël liggéey bi mi nago ko fo ngi défal la dess défal la ben formation ba nga paré ñu tafal la ben diplôme pour wone né yow liggéey bi légui mën nga ko yalla dafa testé Ibrahim yenent bi neena inna allah iza ahabba qauman ibtalahum alif lam mim ahsiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun yalla bala mune ibrahim sama kharid la fam bu mu jaar ak ibrahim bala ya ne de wal qattakhaz allah ibrahim khalil bala ya ne inna ibrahim kana umma bala ñu ne ibrahim yalla daf ko nattu ibrahima réussir nattu bi ibrahima ñew ci dom ci ne ko bisu fukkelu fan la lay ray dom ji ne ko papa man waxon na ci wax joju jeexna lolu waxon na ci ba pare man kay len la lay ñaan bo may ray bu ma ray ci sama kanamu yaay te bo may ray fexel ba sama mbeut ak sa wut buñu jakarlo te bo may ray paka bi na ñaw ndax mu téla dag ma téla dé ma téla noppal grama dem ci kër gi ndaysan gaddu xalé bi gaddu morso musoru yaay di yek montagne makay di wacc di yek montagne di wacc ba yegg fiñ nan muna wala jamra ya mu daldi teural xalé ndaysan tay bu doon kenn la ci sunu doom yi ñu ne nañ ko teural pour rendi ko ku ñëm bi mu jëlé paaka bi tek xalé bi nako dang may wulbeuti reyma ginnaw ndax sunu bëri baña jakarlo reyma ci ginnaw fi ci dox mu daal koy wulbeuti sunu borom subhanahu wa ta'ala mo lay netali qissa bi mu ne walamma aslama ñom ñaar bañu nango ibrahima nanguna ndogolu yalla day ray domam dom ji nanguna ne dan ko wara ray waye ki ray ak ki ñi ray ci lan la ci yalla ki da koy ray ngir yalla ki nangu ñu ray ko ngir yalla ke nangu ñu ray domam ngir yalla yalla neena wa tallahu lil jabin mu dal koy teural ci jeubi bi mu genné paka bi yalla neena ma dal koy wo allahu akbar wanadaynahu an ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kazalika najzil aya bu bara jara baye xel ngi non du sax aya bu jara baye xel la yalla neena ni ma natto ibrahima mu reussir ma fekk ci mom ngum yalla kesse ma fekk ci mom ngum gune keng ba ma fay ko tay ji li di dundu tabaski ñepp diko def aduna bi yeb est ce que ibrahima rek ci la ko yemalé ndax aya bi lolay teki ndax ci ibrahima rek la ko yemalé yalla neena kep ku defar ci lu bax ni ma faye ibrahima suba ma faye la non inna kazalika najzil muhsinin inna kazalika najzil muhsinin ni lay faye ibrahim alayhi salam ni mako faye non lay faye kep ko xamne da nga def lu bax kon bokki buntu bi tejuul al babu maftuh buntu bi dafa ubeeku mbir mi yalla yamale ko ci ibrahim yalla yamale ko ci hajara yalla yamale ko ci isma'il yalla daf ko ubbi rek kep ku def lu bax te bang koy def yalla rek ka tax yalla neena nima fay ibrahima non la lay faye yalla munew fadaynahu bi zabhin azim jotona ko gatt gu mak gu reuy la yalla wax gatt gogu borom xam xam yi wax nañ ci wax yu bare bare bare bare mais li am richam importance moy gatt la yalla indi ñu dal di koy remplacer ismaïl mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ci qur'an ne ci suratul baqara wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfus wath-thamarat wa ya wabshir as-sabirin ismaïl waxon na ismaïl lan la waxon diko papa jine inni ara fil manami anni asbahuka lan la waxon satajiduni inshallah min as-sabirin bad bangolon yalla waxon na wa bashir as-sabirin yalla ne dina len nat ngeen tit ene sa yalla day nat ay xet ñu tit comme senegal instant bi ñepp tit fim nek ni ñi am xar xar yi nek seen bir keur te seen keur yi duñu teyu ñi tit nañu wala tituñ ha amna ño xamni sa keur yi dañuy teju waye dañu tit ñi genn di dem dañuy ragal gudde dañu tit parce que sécurité modul am al khawf yalla ne dina len nat wal ju ngeen xif senegal dañu xif wala xifuñ ni wax sa nga xif nañ dañu xif xam ngeen lu len di wone dañu xif ay at yu passé touti amna yenn mag ñu nekk ci jakk ci mën nañ ma sédé kèn dawul jaay fondé kër go dugoon fekk ñuy ray ré fondé la ilaha illallah da nga nan ñi ñoo wala kala mais li ñi leg ñu dé dama dem fekk fondé lañuy ré ré té ñi ñoy ré ré fondé sénégal patron yi gay sax dañuy abonné maire fondé maire sama kopp ngi ni ma dem tañew d'accord ngeen wala man dañu xif mer kere xari sax xam nañ ne dañu xif xari même takki ñi xëccu tangal yeek wa takki da ngay gis jakk yi ñi xëccu tangal yeek biski mbokki lool mo la wone dañu xif xari sax xam nañ ko carton carton lan lañ ci xamone xalé di ci yeek ñukoy def auto diko pousenté légui dañ koy jaay ay mo ne xif ataya nga senegal ñuy jaay ataya lool kenn waru ko fi won xala mais legui dañuy jaay kaas ataya fu gidel café touba serigne touba cheikh ahmed bamba bu dekk won tay mu dekk dañuy jaay café bi ila ila wa kon da nan yowmal qiyam jonne tek dara waru lako lool xif wal ju wa naqsin min al amwal ak alal ju wañeeku gis nga alal ju wañeeku alal bi amatul njeriñ lo yor alal 10000 francs boko wéccé ko tasna ah ñi am kër xam nañ limay wax waxuma nak ñi amul kër ñi am keur xam nañ limay wax waaw fukki jooni jëruñu leen deureum da ngay gis tay ji sa tabaski bi pour mu soti normal ah da ngay takalé rek da ngay takalé di taf taf parce que yoro waye wal anfus ak de xola de gi ni mbeure legi nit ñi dañuy dé comme wéñ instant bi ñu tollu wéñ mo upp assurance doomu adam bakkan doomu adam limuy dé par jour ken xamul nu mu toll xola massacrer dañuy massacrer ay nit ay centaine lañuy ray par jour ñi di dé ci geej ñi di dé ci jéri ci légui sax lan moy mbétel moy nit dé ni rek nit teud ci kaw la lam dé lool moy mbétel chaque jour nga dégg ñi ni ñi réy doom adamay wa samarat ak gantax gu yaq tool yu yaq mbay mo xamné du baax dañuy mbay ba mbay mi jeex yalla ñew dutrir ko ci armem wa inna jundana lahumul ghalibun wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa armée yalla yalla rek moko xam yoy sax ci armée yalla lañ bok yoy ngeen di gis ni ndax lélé nga baña julli ge yalla envoyé la ponkal yo ñu japp la dila sa saxé dara la nelaw 8 nga genn pompe duggu ci sank bi ñu duggu ngay pompe ñu yëkëti sen laaf nela pompal ba son ñu mëna lo ndra وما يعلم جنود ربك الا هو جانغين خصه نمرود لان لاكو يالا بولي لا يو يو بوكو ني اوف مودي بوكو دوري مودي يالا فك بور بو خامني داني ما يالا يالا اوفال كوك يو الله اكبر يو لاكو يالا اوفال يو يالا اندي وول ناي اندي وول غايندي اندي وول ملائكه يو لاكو يالا بولل يالا دي سونو موروم دي واي du yowu kesse kesse kesse kesse yobu yalla yoni ne ko demal def sa mission la dama nga liggey mu ngok yobu ñew ne ci rax ci bob bi non la genné aduna kon yalla subhanahu wa ta'ala armem ken xamul nu mu toll yalla moy nat waye nat yeb lu muy reey reey mu ne wa basiris sabirin begalal ñi muñ mbok yi so nekké ndaw war am amu est ce dafa tekki ne da nga wara genné sa jassi di agresser ñata agresseur ñu nekk Sénégal surtout période bi ñu toll sen zone bi ni jëm kaw ba geja way ba ci bir Sénégal yépp légui do xey déglu radio ba timis déglu agression ray di ray ay nit ñu ko tek ndax ñak est ce jall na jël gal Barça wala Barça est ce jar nako dem di dé ci geej ñaata jeune Sénégal ño dé ci geej ñaata day ño nek ay beur ñaata ño nek goor jigen ñaata ño nek ay lu kenn xamul ndaxalal halal ayna sabr bobu Ibrahim Ismaïl waxon satajidunu insha Allah min as-sabirin ana li yalla waxon ne wa basiris sabirin begeelal ñi muñ mbok julidi sunu borom subhanahu wa ta'ala mune kullama kana ar-rajulu aziman fi qawmihi kana tab'atu akthar wa mutaba'atu ashad wa mata'ibuhu ashad sa yo xamantene nit dafa jog pour egg ci yalla dafa jog pour songu yalla ci jaamu ko ci wetal ko ci kennal ko ne yek ne nak bak na ndiak kérok la nat yu bari nak ci yow suñ ko wédde nañ ko essayer rek damay ñaan ñi ci jakk ci kenn ku nekk ci ñun na jog rek ne damay dem ci yalla bayil chaxaan yeb jëmal ci yalla bayil chaxaan yi nañ essayer nañu xey rek ne dañuy bayyi chaxaan wër rek wër nañu essayer wër ñun ñi ñep ñu na dañuy dem ci yalla wër wo xamne lepp luy chaxaan waxuma la ñu fay dem waye duñ ko xol ak suñu bëtt suñu tank du fa teggu duñ ko degg ak suñu nopp légui nga commencé am problème lutax parce que iblis mo la dul bayyi nga dem ci yalla ñun ñepp bëgg nañ dem ci yalla ñun ñepp amul kenn ku nekk ci ñun ludul contenté yalla mom nga bëgg waye iblis mo la ci dul bayyi kérok bi nga soobo futé ko né ma ngi dem ci yalla iblis ñoo na taxaw né la way saay fo jëm dañ ko man dama bëgg nek sunnit dama bëgg nek muwahhid ku am tawhid kuy dund sunna ku roy yonenté bi mu la wala gi sa jiin yi no way def sa pain wi no way def dek am nga ci 5 pain won ak ñaari teumbal ak ñetti ramjeez mu la wala li no way def fi gis nga nga commencé na wa nga deg de wa mais grawul eh grawul quoi da julli rek da dem na julli rek grawul gis nga do dem Allahu akbar nga jengu ne ko yoy dama koy sanni fele mune abo wa wa legui nak d'accord na dang koy sanni mais noy def nday nak ak ayda noy def f f nokoy def ah ngena lo nga deug de yow ngon ku nek dang fa dan dem yaangi ni te bo demé di ngeen dem ngeen dem dibiteri reeri nan lu sedd tok tout fi xal xol yi legui noy def lolou waaw wala en say nga envoyer ay message wote telephone legui noy def lolou waaw meran wa ba mais grawul ah da julli rek way grawul tek ko fa oustaz fasale ma yobale len ma dengen wala gaay di wax ñi ngi ni tok ñaari ñola yo oustaz fas ba yaangi fasale fasale lolou moy lan ka jaamu yalla ko nit ñi nga nan fasale ma lolou motax gaay ut ay serigne pour nek ci sen tiaxan laqatu ci ginnaw serigne yi pour serigne yobul len aljanna lolou lolou kessé mo ra gaay do serigne amul lenen billahi wallahi wa ta'ala senegalay la nga muñu ci ginnaw serigne lul def ci xaan baña bayyi li ñu nek di fo ba de gem ni serigne bi dina ñew yobul aljanna mbok yi suñu jangon tuti rek wala ñu ubbe ko tuti wala ñuy xalaat rek da lay xamne serigne mënuñu dara yowmal qiyamati su fekke yonent bi mo mënul dara yowmal qiyam ibrahim mi ñuy wax ni tay tabax tax tay nga xamne mo tax tabaski am mënul dara yowmal qiyam musa mënu fa dara nuh sayyidul mursalin mënu fa dara isa mënu fa dara masih musa kalam kalimullah ñi ñep mënuñ fa dara yow nga ne benn way bu dekk senegal mën na ci dara te ñee di ay yonent bok ci martaba yu reuy nañ leen jëkke ci adama moy bayu minde fi ana ñaari domam yoy doon xex kenn ki reuy kenn ki ñom luñ tuddu ñaar ñoñu qabil ak habil kan mo reeyon kenen ki deguma deguma ngeen qabil mo ray habil ana ki reey mi ngi aljana wala mi ngi safara lutax bayam adama dugul ko aljana munu ko deureum te ci munu dara waccal ñewal ci nuh moy shaykhul mursalin mom lañ nane adama asani xam nga sa ñu la yow doom adama nga deug la waye buñu nexé ñu né adama ñun ay doomu nuh lañ ñun buñu nexé ñu né duñ doom adama rek ñun doomu nuh lañ ndax adama mo jur deuxième monde bi premier monde adama ñoo dañoo dé ba mu dess ñu dugulon ci gal ga ñoy ñoy qawmu nuh ñun ñi ci lañ bok motax ñu né adama nuh moy deuxième adama moy shaykhul mursalin terawul domam ma nga safara jabaram ma nga safara wala d'accordu len di alquran la len di wax de jabar ji nañu jekke jabar ji yalla muné daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihayn فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا وقيل ادخلوا ila dukhulun nar ma dakhil yalla ko wax yalla neena nuh limuy bax jabaram nga safara kérok ba yalla neena bu may duggal nit ñi safara dama duggalale jabar ci lu tax nuh sauvewul jabaram pourtant yonent la waye domam bim ne dom ji irkam maana yegal ci gal gi and ak ñun dom ñi ne ko dedet saawi ila al jabali yasimuni min al ma damay yek ci kaw montagne bi ndox mi dina ma mussel ndaysan mu ne ko la asim al yawma min amri rabbi tay ken du mucc ludul ku dug ci gal gi bul yek ci gal bul yek ci montagne bi xale bi da ne pa way xolal pa xolal yow way xamol li ngay waxe way montagne bi nga nan ndox mi dina fa yegg li boy di wax tay da ne feew ci peru top ndaysan montagne bi fiñuy wax ñom ñaar rek yalla mu ne wa hala bainahuma mawj yalla ne ma jël ben vague ben montagne ndox rek dur ko seen digënt montagne bobu mo pousse gal gi Allahu akbar montagne bi mo pousse gal gi départ nu di xol dom ji xam nga na dom ji day alku day dé té safara la jëm mu xol mu ne yalla ay sama borom inna ibni min ahli ay yow sama borom sama dom ji day mako jur yow yalla nak li nga wax deug la lan la bëgg wax ma yalla way li gay dox bi rek waw koku ci koku ñu indi fofu ci kasso bi sama talibé la dé sama talibé la loolu nu bëggon dé yakkar lok yalla nan ko inna ibni min ahli yalla nak wallahi sa min ahlik bokku lak yow tous avancel té sax gis nga bo bayiwul may wax def samay def ngay intervenir ay am problème de mune yalla balma wala du ayaya du ayaya mune du ayaya wax len du ayaya yalla mako wax de innahu laysa min ahli bokul ak yow dara gis nga ñi ne du dom jojur ñi ne dafa bokul ci islam lu nek borom xoxo mi firé baat bobu yalla ne ko te moko jur non la yalla pousser xala bi mu daldi lab nu di xol gis domam di de jeelal jabaru lut ngi safara waaw legi nak fu ay yonent seeni njabot am problème yow nga laqatu fi ci ben ginaaw serigne waaw def say tojanga yul yeex do julli do wor xamu islam mokolo sa fatiha bu la rek nga ni wax ma ngi ginaawam de jaje fay allah bo ñe yowma qiyam di nga am gatch mbok yi ka len jaamu yalla sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam mom lañuy mujjé dafa am ku dé ci medine domam ñew né yonent xam nga sama baye dé xam na ko bu wër na xam nga ne baxul won waaw xam nga ne nafiq la won mu ne bu leer mu ne waye nak dama bëgg rek nga jappalé ma nga ñew sangal mako yoonte bi ci Omar nak fuñu tu ne Omar bayal ma dem rek lissa yoonte bi mo bëgg dafa bëgg ñëpp dug aljana motax mu ne kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba wa qila man ya'ba ya rasulullah قال من اتاني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى صلى الله عليه وسلم مره بو نيت ني ديكي ال سوني تل يونت بي موي نيكا ديكي بو سوف سي خاري مو ген سيكيم بي تاك سوف جبريل ديكو فخس ديكو فغ سوف سي واتش خمغا يونت بي لوم واخ اين امتي انا سما خيت اين امتي ñun fi da ngay dékkuna hé ñun ñoy ñun ñoy dugg ñun ñoy dëkk dugg yaante bo wax lool dé ay dina ummati mom mom lool la wax fi ñun ñuy tété ru naan ñun da nañ dugg ñun ñoy ñëk dugg ñun sax bu ñu duggé yeen du ngeen dugg dañuy tecc caabi ji bëtt ngeen té ngeen bayyi nit ñi dugg té ngeen ñoo bayyi ñi dugg fofu du fess ha aw waaji bamu sawé ci jakk ji gaay bu ko door yaante bi intervenir من اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احد يعني نكون ضيق الواسعه yalla yalla nak mu yeuram mak yonenti bi keneen nak sama yonne yalla nako yonenti nako yeurmane yalla dafa yaatu ubil ubil yef yi ñi ci lañ bok gaay nañu ubbi yeurmane yalla dafa yaatu nañ duggal nit ñi waye dañ leen di duggal ci jaamu yalla nak ku bëgg dug aljana da lay jaamu yalla waaw jaamu yalla ngay def jaamu sa borom lolu mo la yobbu aljana amul leneen te duri nelaw du la yobbu aljana nek ci ginaaw nit du la yobbu aljana kenn mën ta barel ba mayla lolou dañ ko wara leral ba mu leer ñoko ci kaw nit ñi degg ko in ahsantum ahsantum wa laysa lil insani illa kullu nafsin bima kasabat yoy ay ay la yeneen koy eggali niko yalla waxe non la amé ñaamonam ñaamata ko daanonam daanata ko muy lol lekkal ma kay leen ñu añ nga ni lekkalel ma ñetti fan nga dem hôpital nit ñi dina la nga ni nelawalel ma sama wal ñetti fan nga dem hôpital ma la ñaamanam ñaamata ko daanonam daanata ko du dem de waaw jaamu yalla rek bu nit ñi di jaamu yalla serigne bang ci jakka ji nekkal ci jakka ji deg na ben way musta ñew ci serigne paul ne ko serigne bi dama bëgg nga yobale ma mu ne ko na la fekk ci yoon bi rek na la fekk ci yoon bi de na la fekk ci yoon bi de wala ku ñu yobale de fekk ci yoon bi la ne way ku ñu yobale yaang tok sa keur wala yaang ci bar ba yaangi fele serigne bi kenn du la yobale dañ wax deug du deug lolu moy wax ci kon yaronte bi daal di départ ndaysan ñoo fekk abdullah ibn ubay ibn salul fi mu teud mu ngi dé mo muri ko muy mom sahaba yeb mer ki ku bon ki yaronte bi diko sang dim ne bay len rek amana suma ko sangé yalla bal ko amana yalla bal ko yaronte bi daal di koy sang mu paré mu ne yaronte do am ji dé waaw sa manto bobu nga daan jité aljuma diko sol té mako ko sangal xolen manta yonent bi yere yonent bi allahu akbar bi may aji daw dama dem tag sama ben rak mbacke mbacke la ma dem tagu jiko ma dem sen keur yayam ne ma fo nga dem ci serigne bi parce que daf la bëgg gis ma dem tag ko tok waxtaan ak mom may dem bu daan may may ben mbaxna bu ñuul mu ñew sol mbaxna bi bi ma ñëwaaté ay fan mané ben way pourtant sama mbax na bi mbax na mbacké mbacké la rek mu né mbax na di bëgg ray bobo ni dootuma délo sama mbax lay ko ak waji né tay mu dé téxé nga téxé nga yow lo mu né yow mu né sa way ko lol yow mu né dé mbax na bi rek ma sool ko rek téxé na mané ko xana xamone amna ko sol mbubu yonent bi mu ngi safara mu na tek limu deglu ané ko waji yonent bi daf ko sang ak loxom yi teddi sallallahu alaihi wasallam dal koy solal manto bi mu dan jité aljuma dal koy yemu ci dé yonent bi julé ko na gay ñetti forna wala foru yemu ci dé yeen waji yobu ci armée yi yonent bi gas bu mu ko wot waji na yonent bi duggal ko duggal duggal ñu jox la ko yonent bi dugg ñu jox ko waji mu duggal ñu sul yonent bi tok ci ar ci kaw yek ci loxo rek yalla ne ko bul ñaan de astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum la yaghfir Allah lahum wala do ay ma kana lin nabi an yastaghfir lil mushrikeena wal ladina amanu an yastaghfir lil mushrikeen walau kanu ul qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim yonent bi beug ñaan yalla nako bul ñaan bo ñaané tamit duma ko bal te ma ngi lay yeggal ku melni bu dewate wala taqum ala qabrihi ahad abadan bul taxawati ci bammelam nan da ngay ñaan yonenti bi ne buma woron ne jurom ñaar fukk yoon yi yalla wax ne suma ñaanon jurom ñaar fukk yoon duma nangul suma xamone ne jurom ñaar fukk yi buma ko yokke yalla dina nangul dina ko yok ndax yalla bal ko wa yalla neena buma ko yoké tamit du ko bal lan yaghfir Allah law bo ñaanon jurom ñaar fuk nga nan yalla bal ko yalla bal ko yalla bal ko bam nek jurom ñaar fuk duma ko bal kon nak nañ leen jaamu yalla nañ leen jaamu yalla mbokk yi tabaski ñet yoyu la woon jaamu deegal boromam jigen ju deegal jeukeram ñu ñew ci deuxième bi jigen day deegal jeukeram su bëgg am dom bu baax di ngay deegal sa jeuker waye nak ci ban façon nga koy deegal ndax moy bi am legui li gis na ay borom keur yo xamne boy boy ñuul malay malay fasé wala malay utal wuj bo ñuula rek ben femme dama koy jangal mère la rek mais ay pantalon lay sol bi ni sul mané ko mais mère mais yu tax yu ngay sol pantalon mune ma allah ji be ko bëgg mané ko mi yow xalé ji xassa doomi sax waratuñ sol li ah sas saway dal neena li la bëgg na koy dangal ba mu dang diko tégal ci muy lay mané ko légui yalla lim bëgg nak mune égguñ fofu allegi li allah ji bëgg rek lañuy def buñ def li yalla bëgg dañ leena sa jëkkeur su fekke li yalla bëgg la bëgg soko ci déggalé demal janna waye bu fekke lu haram la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq kenn du tok mbindef ci lu haram soy top ni dang koy top ci lu baax soy top ni dang koy top ci lu baax ben way dafa wor and ak rakam wéru koor la wax dé mo and ak rakam ñu dem sé ziaré ji sen serigne sen serigne papa sen papa dé na légui ñu né ko moy sen serigne ñu ñew ñu tégal leen añ serigne bi gis lek ñu mune lan la ku makki né ah ñin dé dañoo wor ñin dé suñu ginaaw ku nu wolu nek suñu ginaaw do wor ku nu wolu nek suñu ginaaw do wor maggi daj raxasu commencé aj xalé bi ñu ne ko mu ne mana ñuma de man dama wor wallahi xalé bi momako don netale mu ne ko man dama wor xulli ay beutum maggi añ besu ñeewal lol diine la di téré nit ñi wor di téré nit ñi julli di téré nit ñi jëm ci yalla nit nañ ko sante jaamu yalla bu de jigen la sa borom keur na la sante jaamu yalla so deggale sa borom keur ci jaamu yalla gogu day di nga am tiyabay soxna si limu am inna ka zalika najzil muhsinin ni ñi wax ñu jigen dafa jëkërëm te mo jigen dafa wara mu dafa jëkërëm te mo da ko ci lu mu defal sa jëkër bu ko nexé rek aljanna nga jëm ha day fekk mu neex yalla li nga defal sa jëkër day fekk mu neex yalla su nexé yalla mu and ak lo xamantene deppo nak sa bëgg bu borom kër mo la ko doon sant sa nga def ko lolou da ngay am tiyaba mom mu am tiyaba ndax man sanna fil islam sunnatan hasana da ngay am tiyaba waye def lu haram mbokk yi yek leen ne lu haram kenn du ci top nit bu dé sa baay la kumu mëna doon su la waxé bul def li te yalla ko santane amo droit ne bañ ko def yalla mako wax wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala waye wasaihuma fi dunya ma'rufa amo droit bañ len bañ top len amo kaddu yalla mo gëna mak kaddu ñep kaddu yalla mo gën ñep gaay neena ndigal ndigal bi joge ci yalla mo gëna xor xola tay ñoo ngi ni suba la wara nek tabaski te ci xam ngeen ne suba la tabaski waaw d'accord ngeen ci wala d'accord lu ñi suba la tabaski de daay di nga gis waaw waaw sa ñu yendo arafat comme tay yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena suba la ca teggu moy tabaski ndessal fay wa senegal bañ nañ ñom neenañ suba la arafat xam nga li graw moy nit ñi taxaw tay arafat julit ñi paré suba la alhamis nga ñew wor yow lo nga ni tay la arafat arafat fa la anamu ana arafat ba senegal ana montagne bi ana nit ñi ana ñi armal dañu wara dul ay xeer bok def ko ba mu ñol ba al khamis suba ñep dem taxaw fofu fan lañ koy def ah duma ci xam da lañ dem alum kañ est ce que ñu ñam alum kañ dafa fofu ay montagne yu maga mag legi bu arafat jotete ñu ne waaw arafat mi ngi ni senegal ñew leen fi la après ñu wor nan ragal yalla jaamu yalla yi feele la bayiko ñew fi nekkul ne ñun ñe ñoo ñuy top dedet ñun ñoy top ñe ben way dama fek jakk ñi may tafsir mu la ma yow suñu waxe rek nga nan makka makka makka mais fi nak ci senegal nak waye bu len xeb sen bop bu len ñu xeb fi ay nita fi nek ay kilifa mané ko wax nga deug de waye nak mbir mi moy fele la nak deug nga wax di sa way fi amna ñu fi nek ñun ay nit lañ waye mbir mi fele la nak de nga non fi amna lu fi nek mané ko weddi wuñ ko waye li nek fi mo pou li nek fi wala d'accord ngeen ci wala d'accord len ci li nek fi mo pou li len bi di wala ka nek fi mo gën ñi nek fi di ka nek fi mo gën ñi nek fi d'accord ngeen wala jeexna ña nek fi ño gën ñi nek fi ma wata'atil ardu ba'dal anbiya khairun min abi bakr da kon nak mbir yi fele la du fi fi fan lañ ñu wax fi nañ nañ fi def safa ak marwa anamu am ngeen bu ngeen fi def safa ak marwa donte yeen ngi koy jema ut nak waaw boru geej gi ni bo fi jaare gaay ngi koy commencer ut waaw nan fi khuntu ma ngi ni ba mu joge fe fi la neubatu ku ko fi wax mu neubatu ana aya bu wane bi mu joge fe fi la neubatu ana aya bi ana aya bu mu ne bu wone ne bimu zone fe dafa xonku fi anamu degna ben ci radio wallahi alazim fam bi ne wallahi gis nga ndox mi ñuy naan suma ka joté day aji kon instant yi ndox mi dem na xamna mune bu aji jexé ndox mi ñëwaat ndaysa ay way jayata ku nekk day jey sa morom ku nekk day jey sa serigne mbir mi du lolu mbir mi jaamu yalla la du jayante bokk julit yi buñ bëggé dégg dëgg moy nañu fexé ñu déggal suñu borom ni ibrahima déggalé boromam nañu fexé suñu soxna ñu déggal seeni borom kër nañu fexé ñu yar suñu doom ba ñu déggal seeni bay suñu défé lolu ñu am bénn kërru islam lolu ñu naan usla muslima nga fondé bénn famille bo xamné foyer bo xamné iblis mënalu leen dara iblis du leen mënal tous même bay ji bu fi nekkul même yaay ji bu fi nekkul iblis du ko mënal dara waye kër go xamné su fi papa ji nekké lañuy julli su fi nekkul kenn di julli su fi nekké kenn du mu lañu muru su démé ñepp muré ko su fi papa ji nekké gaay yow fajar su fi nekkul ñepp di bidenti ko wax mu né waye pa bi dafa wara go sax quoi dafa lakal nit ñi pa bi yalla bu ñëwaaté kenn du nelaw fajar waye le mais non lolu kuko baye keur musiba amna oustaz اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته